Dedicant el programa a un pianista. Si no fa gaire el dedicàvem a Gene Harris, aquest cop és a Ray Bryant, un pianista que no ha estat massa recordat, injustament diria jo, perquè té un talent excepcional. Un talent que avui gaudirem i molt. Doncs som-hi, aquest músic es deia Raphael Homer Bryant, Ray Bryant, vaja, que és com es feia anomenar. Neix a Filadèlfia el 24 de novembre de 1930, o sigui que li devien fer junt els regals de Nadal i aniversari, perquè el 24 de desembre de 1930, doncs això, que la cosa li anava, li devia anar tot junt els regalets. I això, als 6 anys ja toca el piano i abans de ser major d'edat ja cobra per tocar alguns locals. L'any 48 se'n va de gira amb el guitarrista Tiny Grahams i després es convertirà en pianista resident del Blue Note de la seva ciutat natal, Filadèlfia. I allà és on acompanya a Lester Young, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Sarah Vaughan i bé, molts altres que tinc aquí apuntats, que no fa falta. Acompanya a tots els grans i toca amb tots els grans durant aquests anys. La feina al Blue Note són 3 anys, i l'any 56 és quan comença la seva carrera com a pianista en solitari i a gravar, diguéssim, no? Com a en solitari, encapçalant formacions. És força productiva la seva carrera a nivell discogràfic, tant com a sideman, és a dir, com a acompanyant, com a líder de banda o com a fent gravacions de piano solo. Els crítics, o alguns d'ells, diuen que la seva millor versió és quan toca sol. I jo, personalment, hi estic d'acord, però fins a cert punt. Crec que té alguns discos a trio que són molt destacables. I, com no podia ser d'una altra manera, aquí l'escoltarem. Per mi, el disc més destacable que té en versió de trio és un disc que es diu Con Alma, i és un disc que és el disc que ens ocuparà avui. Avui gaudirem de tot aquest disc, i després ja podeu córrer a la vostra botiga a comprar-lo, que està molt bé de preu, a més bé, doncs això, és un disc que es diu Con Alma, que és de l'any 1961, concretament del 26 de gener, menys un tema que és del 25 de novembre de l'any 60. Tenim aquest tema perquè a la versió original no hi era, però a la versió del CD sí. Doncs a veure, el disc es diu Con Alma, com he dit, és el primer tema del disc, a més, aquest Con Alma, que és un tema de Dizzy Gillespie i que, de fet, Bryant l'havia tocat ja amb ell l'any 57 en la primera gravació que es va fer d'aquest tema. És una melodia molt bonica en què Bryant en aquest disc interpreta amb una delicadesa exquisida i un ritme llatí quasi xatxa, podríem dir. Si parlem dels solos, hem de dir que el primer és a càrrec de Bryant del piano, però de fet no són solos, en tot cas són variacions sobre la melodia. Té una estructura més rica i complexa del que és habitual i diria que mentre va avançant el tema l'expressivitat del piano augmenta. Anem escoltant-lo i segur que us encanta, és això que us dic, eh? No hi ha un solo com a concepte, sinó el que hi ha són variacions sobre l'estructura mateixa del tema. Ah, i bé, Bryant toca amb el seu trio, com ja he dit, per tant, presentem els músics, que són Bill Lee al contrabaix i Mickey Rocker a la bateria. Ja tindrem temps de parlar d'aquests dos grans músics que l'acompanyen, que són tremendos i ens dedicaran grans solos en el llarg d'aquest disc. Però va, anem-hi amb aquest Con Alma, composició de Dizzy Gillespie, interpretada per Ray Bryant Trio. Gillespie, que és una absoluta delícia. Domina el tema el senyor Ray Bryant al piano, les dinàmiques, l'expressivitat. És això, és exquisitament exquisit, trobo. Ja he dit que és un disc que no té ni un tema que diguis, ostres, justeja, potser no està tan bé o no sé què. No passa, ja veureu com no. Anem doncs al segon tema d'avui i òbviament és un tema també d'un gran músic, composat per un gran músic. En aquest cas és Milestones, aquest és el segon tema del disc, i si el primer era de Gillespie, en aquest cas doncs, és de Miles Davis, així que comença doncs, això, amb els dos millors grans trompetistes de tota la història segurament. I si Con Alma no és un tema tan conegut, Milestones sí que ho és. És un estàndard, jo crec, des de la vegada que Miles el grava i surt a la venda, es transforma ja en un estàndard que se sap que tothom tocarà. El trio, interpretarà el tema amb un tempo força alt, com ha de ser, ja que és bastant bopi i ha de ser així. El primer solo, després de la melodia de Brian al piano, demostrant una gran tècnica, però al mateix temps mai deixant la seva expressivitat. Ja ho veureu. Pot fer llargs frasejos molt boperos, però després potser et marca menys notes i amb moltíssim swing. El segon solo és pel contrabaix de Lee, que sobretot es queda amb el walking, és a dir, caminant però buscant notes més arriscades i així enriquint el groove. També cal dir que és un tema molt ràpid, per tant és normal que el que faci és un walking, el que passa és que buscant diferents notes, no? Després faran quatres entre piano i bateria, és a dir, que quatre compassos de solo de piano i quatre compassos de solo de bateria, i així anar intercalant. Rocker ja comença a apuntar maneres en aquest solo. Posteriorment, quan anem a seguir escoltant aquest disc al llarg del programa, anirem descobrint aquest gran bateria que es diu Mickey Rocker. I després dels quatre que faran, doncs això, tornen al tema i fonden amb un fade out. Escoltem doncs aquest Milestones, la composició del grandíssim Miles Davis, interpretada per Ray Bryant, Bill Lee i Mickey Rocker. I sobretot, jo destaco el solo de piano, que en aquest tema és descomunal. Milestones. Thank you. solo estupendo de piano, un solo de treure's el barret, i el trio sona la mar de bé. No he comentat que els temes del disc estan tots escollits per Bryant, i això no passa sempre. John Hammond, que és el productor del disc, va deixar que el pianista decidís tot el repertori, i va fer molt bé perquè són uns temes estupendos que només algú amb molt de criteri sap fotre'ls en un mateix disc. Penseu que moltes vegades el productor recomana, si no exigeix, que certs temes o certs estàndards puguin entrar dins d'un disc, no? Perquè creu que aquell intèrpret doncs farà una molt bona versió d'això. Això no ho dic com una cosa dolenta, ho dic com una cosa que demostra el criteri, en aquest cas, del senyor Bryant, d'escollir un repertori com aquest. Bé, el següent tema es diu Round Midnight. Sí, sí, és així, un darrere l'altre. Després la cosa canviarà, seran temes menys coneguts. Round Midnight, una balada de Thelonious Monk, una melodia també molt reconeixible i, per tant, un estàndard que també ho devia ser des del primer dia que Monk la va tocar i algú l'escoltava. Jo crec que, o sigui, és tan bonic que ell mateix devia pensar, ostres, això perdurarà. Bé, doncs Bryant farà la melodia amb variacions, gaudint perquè toca sol. I ja que no ha de pensar en el tempo ni res, doncs la melodia, diguéssim, la fa de libitum, no? Després sí que entren ja bateria i contrabaix i ja se't posa la pell de gallina. Fixeu-vos, fixeu-vos-hi bé. Tindrem primer el piano tocant sol, d'acord? Sense pensar en el tempo, és a dir, interpretant el libre albedrío, per dir-ho d'alguna manera, i després, quan entra en bateria i contrabaix, hi ha un empaque que realment sona molt bé. És un tema molt curt, on tot el pes recau en el piano, una balada de les més importants de la història del jazz, i interpretada magistralment per Ray Bryant al piano. Anem, doncs, a escoltar aquest Round Midnight, als voltants de mitjanit, que és això el que vol dir, Round Midnight. Thank you. de Thelonious Monk. Aquest és el tema que hem escoltat i gaudit. I ara passem a l'únic tema que està en aquest disc, que no forma part de la gravació original de 1961. A comentar que tots els temes menys el que escoltarem eren gravats en una sola tarda. No dic que no sigui habitual gravar un disc en una tarda dins el món del jazz, però que soni tan bé ja no ho és tant. Doncs bé, el tema que escoltarem està gravat el 25 de novembre de 1960, com us he dit al principi del programa, i hi toca un altre contrabaixista, que és Arthur Harper. El tema es diu Django, el preciós, preciós tema de John Lewis, amb la seva meravellosa introducció, que en aquest cas destaco el contrabaix com retarda i dona pes a les frases del piano. Entrant més tard, les seves notes. Ja us hi fixareu, és molt evident, és a dir, el contrabaix triga a entrar cada vegada la nota que dona pes a la introducció, doncs la entra més tard del que tocaria, no? Després d'aquesta intro tenim el tema amb un swing inapel·lable, amb Brian Juganer amb la mà dreta dominant les dinàmiques i tensions dins d'un solo, com ell sap fer la mar de bé, donant molt espai i gaudint de cada nota i cada acord. Escolteu aquest Django, que val molt la pena i és un tema que és una delícia. Thank you. Sí, l'acaba així el tema. S'acaba com... així, com qui no vol la cosa, no? Bé, això era Django, que si s'interpreta com... com... és que dona tant la melodia, és tan bonica la melodia, que és molt difícil que en alguns moments el pianista no tregui el millor d'ell mateix, no? És una melodia preciosa, sempre he pensat que no sé per què no és més conegut. O sigui, sé que ho és, però no és com un Milestones així, però és una cosa tan bonica que no, no te perdo, vaja. Seguim amb el disc i ara passem a un parell de temes que són composicions del propi Bryant. Composicions molt, molt, molt interessants. El primer, que és el que escoltarem ara, es diu Nuts and Bolts. No tinc ni idea de què vol dir. Nuts vol dir a nou, o en tot cas vol dir boig. Però clar, moltes vegades fa servir com a boig. I bolts, en ve alta, doncs, no ho sé. Per tant, bojos i no sé què. Vés a saber. La melodia, que és molt juganera i té molt de swing, i la part B del tema, té importància la bateria. El tema acaba amb el primer solo de bateria on Rocker ja demostra la seva tècnica a les escombretes mentre tant el contrabaix i el piano apoyen el solo. És un tema molt xulo, un tema curiós, molt maco, molt ben tocat i on demostra aquest trio que havien tocat molt junts, que estaven tocant molt junts en aquella dècada i es nota perquè la cosa camina molt i molt bé. Nuts and Bolts. Thank you. solo de Mickey Rocker, eh? Gran bateria Mickey Rocker, i encara no hem acabat d'escoltar el seu millor solo del disc. És molt fort això que he dit, però és cert, encara no ha arribat al seu millor solo. Vindrà ara. Bé, ara, perquè ara escoltarem el següent tema d'aquest disc, que es diu Cubano Chant. El tema sabia dir The Chant, el cant. I la idea era que fos un tema amb una harmonia i un estil gospel, no? Però un dia, tocant-lo, mentre li rondava pel cap i estava, diguéssim, provant idees i rimes a sobre, doncs Ray Bryan, tocant-lo amb Carl Jader, en un assaig, doncs Carl Jader li va suggerir que per què no li posava un toc latin, latin jazz a la peça. I va sorgir això que escoltareu ara, que es diu Cubano Chant, i que podeu, bueno, ja flipareu, perquè sona molt bé. Podreu intuir el gospel, d'això, que la idea d'aquesta d'un cor cantant, hi és, i en certes, l'harmonia ho recorda, I el toc llatí fa que tot plegat soni molt, molt bonic. El toc llatí, sobretot, el tenim de la banda rítmica, de bateria i contrabaix, no de la banda harmònica. Quan passem a fer els solos, el tema canvia a ritme de swing, per tant, la melodia és latin i en canvi els solos són swingats. I camina que trona, i Bryan despega un solo d'al·lucinar al piano, però qui després farà un solo encara més brutal és Mickey Rocker, com ja he dit, a la bateria, un absolut mestre de les escombretes, però un mestre amb majúscules de les escombretes, i sobretot pareu l'orella bé, que vaja, el camí és excels. Jo personalment crec que és el millor tema del disc, i dir això és molt, perquè és un disc que crec que tots els temes són molt, molt bons, però aquest per mi s'emporta la palma. Escoltem doncs aquest Cubano Chant amb Ray Bryant al piano i el senyor Mickey Rocker a la bateria en aquest gran solo. Cubano Chant. Thank you. que en aquesta joia absoluta de la música i amb aquest solo estratosfèric de Mickey Rocker a la bateria. I el disc continua i ho fa amb Ill Wind, un estàndard de Coler & Allen, un d'aquests temes de musicals tan reconeguts i amb una melodia bonica i dolça. I és el que sentirem al piano de Bryant, sol, sense acompanyament, interpretant el tema, sense solos, això sí, fent variacions i moltes, però tocant senzillament el tema. Un tema, per tant, que serà un tema curt, per tant, també ho és la meva explicació. Veieu que bé, no m'heu de sentir gaire. Només destacar la capacitat de Bryant per cercar la bellesa a l'hora de tocar. Fa durant tot el disc, però en aquest cas ho podem apreciar més perquè toca sol, per tant, no cal interaccionar amb cap músic i aleshores és ell i el piano i les notes. I li surt així de bé, Ill Wind. Queden dos temes, per tant, jo crec que ens hi cabran tots dos. Comentar que l'autor del disc, ell mateix, un parell de dècades després, diu que dins dels seus discos de format trio considera aquest disc dos dels seus millors discos. Així que de vegades no coincideix que crítica i artista es posin d'acord, i en aquest cas sí, és a dir, que si a ell li agradava, algú que tocava amb aquest nivell, ell va creure que era els millors discos, temes. El primer és un estàndard d'aquells que l'hem sentit mil versions, però si està ben tocat, per què no tornar-lo a escoltar? És una versió del tema Autumn Leaves, de Joseph Cosma, Le Feuille Morte, que es diu en francès. Doncs aquí comença la cosa amb la melodia interpretada ad libitum pel piano, i després contrabaix i bateria amb un pedal de piano que torna a tenir un punt gospel, i després ja entren tots tres en el tema, on destaco els acords que fa Bryant a la mà esquerra, que segueix donant un punt de soul i gospel durant tota la interpretació d'aquest Autumn Leaves, que és una versió ben curiosa en aquest cas, perquè és per això mateix que comento, perquè té un punt soul i gospel en els acords que fa. El solo que farà és, com sempre, jugant amb la mà dreta, buscant notes boniques, sense córrer, i en alguns moments doncs, donant molta expressivitat. També ho és l'acompanyament de contrabaix i bateria, un tempo mig, alt, que ajuda a que tingui aquest fons de com que van fent-se els tirons mentre toquen, a vegades, no? Hi ha molt de groove, també, de fet, el tempo ajuda. No sé ben bé com explicar això dels saltirons. Jo crec que és millor que escolteu i segur que m'enteneu. Vinga, va, Autumn Leaves, tot un clàssic. Thank you. blues, amb gospel, amb funk, amb swing, amb soul, i tot a parts iguals. I bé, ara seguim amb l'últim tema del disc, i és Sea Jam Blues, el tema de Duke Ellington, que és un blues de Duke Ellington en do major. Sea Jam Blues vol dir blues en do major. No, blues no, jam. Jam vol dir improvisar, però vaja, és un blues en do major. I versió, doncs, quina versió? Poques coses us he de dir de la versió, després la comento. Millor l'escoltem i si ens dona temps la comentem. Sea Jam Blues. Thank you. Sea Jam Blues, amb aquest Ray Bryant Trio, interpretant el tema de Duke Ellington. Es veu que 20 anys més tard Ray Bryant va dir, bueno, es veu, no ho he llegit, d'una entrevista que ell mateix ho diu, i diu que aquest tema ell l'hauria tocat una mica més lent, perquè troba que aquest tempo no swingava prou. No swingava prou, o sigui, més swing del que acabem d'escoltar, jo no el concebeixo. Imagina't el nivell d'exigència, no? Bé, amics, amigues, companys, companyes, hem d'anar plegant perquè, com sempre, se'ns ha tirat el temps a sobre i ja no tenim temps per més. Així que, escolta, pleguem.